ทีนี้มาคุยกันถึงเรื่องแปลกๆเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางไสยศาสตร์นะท่านผู้ฟังเมื่อประมาณเดือนกันยายนเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยคุณแสวงไปทำธุระบางอย่างที่จังหวัดสุรินทร์เสร็จแล้วก็ไปพักอยู่ที่บ้านเพื่อนลุงของเพื่อนของคุณแสวงเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่ชาวบ้านแถบนั้นให้ความเคารพนับถือมากเนื่องจากแกเป็นผู้ที่มีความรู้ในทางเวทมนต์ไสยศาสตร์แล้วก็ปฏิบัติตนเป็นที่พึ่งของชาวบ้านได้ถ้าใครต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านนี้ก็มักจะมาขอให้ลุงปงเนี่ยช่วยเหลือขจัดปัดเป่าให้การไปพักที่บ้านเพื่อนคราวนั้นก็ทำให้คุณแสวงเนี่ยได้มีโอกาสสัมผัสกับเรื่องราวเล้นลับบางอย่างที่ไม่เคยได้เจอมาก่อนเพราะว่าบังเอิญเป็นจังหวะเดียวกับที่มีคนโดนคุณไสเล่นงานแล้วก็มาขอให้ลุงปงทำการแก้ไขให้คนที่ถูกคุณไสเล่นงานคราวนั้นเป็นผู้หญิงอายุประมาณสัก25ปีทำงานอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งมีอาการปวดศีรษะอย่างแรงเป็นบางครั้งแล้วก็บางครั้งก็คลุ้มคลั่งด่าหยาบหยาบคล้ายๆผิวดำคล้ำชอบแอบกินของสดของคาวอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเวลาค่ำมืดดึกดื่นแค่ไหนก็ต้องลุกขึ้นมาหากินไม่ค่อยมีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองบางครั้งก็จะเพ้อบ่นปวดเจ็บร้าวไปทั้งตัวมีอาการทุกข์ทรมานทางผู้ปกครองก็พาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลหมอก็ไม่พบความผิดปกติอะไรแล้วพอพาไปรดน้ำมนต์ที่วัดปรากฏว่าพอจะรู้สึกตัวขึ้นมาบ้างแต่ว่าพอออกจากบริเวณวัดนี่อาการก็เข้ารูปเดิมอีกรักษาจนหมดเงินไปมากพอสมควรพวกญาติก็อ่อนอกอ่อนใจไม่ทราบจะแก้ไขยังไงก็ได้แต่ให้กินยาแล้วก็หาน้ำมนต์รดไปตามมีตามเกิดเป็นอย่างนี้มาเกือบ6เดือนก็ยังเพ้อคลั่งหงุดหงิดแล้วก็ผอมลงไปเรื่อยๆลุงปงได้ฟังเรื่องราวและเหตุการณ์รวมถึงอาการต่างๆแล้วก็รับปากว่าจะลองใช้วิชาช่วยขจัดปัดเป่าให้แต่ก็ไม่ได้รับปากว่าจะสามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้เพราะว่าเรื่องอย่างนี้มันขึ้นอยู่กับกุศลผลกรรมของตัวคนป่วยด้วยก็เลยไม่กล้าให้การรับรองอะไรมากนักพิธีการรักษาก็เริ่มจากจัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียนตามพิธีการจากนั้นลุงปงก็บอกญาติญาติให้พาหญิงสาวคนนี้เข้าไปในห้องพระเพื่อทำพิธีโดยนำขันน้ำเพื่อจะทำน้ำมนต์กับเทียนทำน้ำมนต์มาตั้งไว้ข้างหน้าลุงปงซึ่งแกนั่งขัดสมาธิอยู่อย่างสงบนิ่งลุงปงกราบพระเพื่อขอบารมีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปรมาจารย์และอาจารย์ที่คุ้มครองประสิทธิ์ประสาทวิชาให้เสร็จแล้วก็จุดเทียนเพ่งมองเทียนพยายามไม่เห็นใบหน้าของคนไข้ปรากฏที่เปลวเทียนเรียกสิ่งชั่วร้ายสิ่งอัปลักษณ์อัปมงคลมาสู่เทียนแล้วก็หยดเทียนลงสู่ขันน้ำในขณะที่ลุงปงกำลังหยดเทียนนั่นเองคนป่วยก็เกิดอาการคุ้มคลั่งโวยวายดิ้นรนร้องครวญครางบอกอย่าทำฉันเลยปวดโอ้ยฉันปวดหัวปวดตัวไปหมดแล้วร้องดิ้นพลาดพลาดอยู่อย่างนั้นแหละจนต้องมีคนมาช่วยกดจับเอาไว้เพราะว่าเป็นการดิ้นที่รุนแรงมากจนแทบไม่น่าเชื่อว่าผู้หญิงสาวร่างกายผ่ายผอมอย่างนี้จะมีแรงดิ้นรนได้มากถึงขนาดนั้นพอลุงปงทำพิธีเพ่งเทียนหยดเทียนลงขันน้ำมนต์เสร็จก็หยุดดูผลก็รู้สึกว่าคนไข้ค่อยๆอ่อนลงแต่ยังแสดงว่าอาการเจ็บปวดที่หัวยังมีอยู่แล้วก็พูดพร่ำแต่ว่ากลัวแล้วอย่าทำเลยกลัวแล้วอยู่อย่างเงี้ยหลังจากทำพิธีเสร็จลุงปงก็บอกว่าผู้หญิงคนเนี้ยมีวิญญาณแฝงอยู่แล้วก็ได้ทำการลักซักไซไล่เลียงดูแล้วทราบว่าวิญญาณนี้ชื่อนายทองมาสิงแฝงร่างของหญิงสาวคนนี้มานานพอสมควรแล้วจากปากคำของวิญญาณนายทองซึ่งถ่ายทอดออกมาจากผู้หญิงคนป่วยก็ได้ความว่าในทองเนี่ยถูกหมอผีจับเอาวิญญาณของเขาในขณะที่เร่ร่อนอยู่เขาเป็นสัมภเวสีนี่นะหมอผีจับแล้วก็ใส่ไว้ในรูปหุ่นมัดมือมัดเท้าแล้วก็เอาของแหลมแทงข้างหลังไว้เพื่อจะทำให้ถึงตายเนื่องจากผู้ว่าจ้างหมอผีเนี่ยต้องการแย่งสามีของหญิงสาวคนป่วยเนี่ยไปเป็นสามีของตัวโดยหมอผีเนี่ยรับจ้างเข้ามาด้วยเงินค่าจ้าง 5,000 บาทแล้วก็วิญญาณได้ระบุชื่อผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นผู้หญิงแล้วก็ชื่อของหมอผีซึ่งทำคุณไสเนี่ยอย่างชัดเจนความจริงแล้ววิญญาณนายทองเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะทำอย่างนี้เลยเพราะว่ารู้ว่าผู้หญิงคนป่วยนี่เป็นคนดีมีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่แล้วก็มีจิตใจเป็นกุศลแต่ก็ไม่สามารถจะขัดได้เพราะว่าหมอผีนี่ใช้คาถาอาคมบังคับให้มาทำ ถ้าไม่ทำก็จะต้องได้รับความเจ็บปวดทรมานจากการถูกมัดมือมัดเท้าแล้วก็เอาของแหลมแทงหลังไว้ตลอดเวลาแต่ถ้ามาสิงในร่างของหญิงสาวอาการเจ็บปวดจะถูกถ่ายทอดลงสู่ร่างหญิงสาวผู้ป่วยจนหมดแล้วหมอผียังทำรูปหุ่นคนไข้เรียกเอาวิญญาณของเธอไปฝังไว้อีกลุงปงก็สอบถามถึงรายละเอียดต่างๆพร้อมกับพยายามพูดชี้แจงโดยยกเอาบาปบุญคุณโทษให้นายทองเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยเป็นบาปมหันต์เขาอาจจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดขอให้วิญญาณนายทองจงออกไปซะเถอะอย่าให้ต้องทำอะไรรุนแรงเป็นบาปเป็นกรรมกันต่อไปเลยลุงปงพยายามเจรจาอยู่นานต่อหน้าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในที่สุดวิญญาณของนายทองก็ยอมตกลงที่จะออกจากร่างของผู้หญิงคนป่วยโดยบอกว่าขอให้ช่วยเขาให้พ้นทุกข์ด้วยขออย่าให้ส่งเขากลับไปหาหมอผีอีกพร้อมกับบอกว่าเขาอดอยากหิวโหยเหลือเกินเขาเป็นวิญญาณพเนจรไร้ญาติขาดมิตรไม่มีแม้กระทั่งเสื้อผ้าจะใส่ทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งหิวโหยเพราะว่ายามที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่เคยทำบุญทำกุศลอะไรคอยแต่มุ่งก่อกรรมทำเข็ญต่างๆนานาตายไปก็เป็นสัมภเวสีเร่ร่อนจนกระทั่งโดนหมอผีจับไปอีกนี่แหละถ้าเขาออกจากร่างหญิงสาวไปหากส่งเขากลับไปหาหมอผีอีกเขาก็จะถูกลงโทษหนักการที่จำต้องสิงอยู่ในร่างของหญิงสาวคนป่วยนี้ก็ทำเพราะถูกบังคับอีกทั้งได้อาศัยกินแล้วก็บรรเทาความเจ็บปวดซึ่งจะถ่ายทอดไปสู่ร่างของหญิงสาวผู้ป่วยคนนี้ทีนี้พอเขาออกไปแล้วเขาก็บอกว่าขอให้จัดไก่ต้ม1ตัวเหล้า1ขวดจุดธูป1ดอกบอกให้เขารู้พร้อมมาขอเสื้อ1ตัวกางเกงตัวนึงแล้วผ้าขาวม้าอีกผืนนึงโดยทำสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้เขาเขาจะได้ไปผุดไปเกิดแล้วก็บวรณาตัวจะไม่ทำบาปทำกรรมอีกต่อไปไม่ว่าชาติไหนๆลุงปงก็รับปากว่าจะไม่ส่งเขาไปหาหมอผีอีกแล้วก็จะช่วยเขาพ้นทุกข์เมื่อหมดกรรมก็จะได้ไปเกิดต่อไปรวมถึงญาติๆของหญิงสาวคนป่วยก็รับปากว่าจะจัดหาสิ่งที่เขาขอให้ครบทุกอย่างแล้วก็จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พร้อมกับการอโหสิกรรมทุกอย่างพอเจรจาตกลงกันได้แล้วลุงปงก็ทำพิธีถอนอาคมเอาของแหลมที่ตอกอยู่ข้างหลังเขาออกพร้อมกับแก้มัดที่มือที่เท้าออกจากอำนาจอาคมของหมอผีหลังเสร็จพิธีแล้ววิญญาณนายทองก็ร้องขึ้นด้วยความดีใจบอกว่าหลุดแล้วหายปวดแล้วจากนั้นก็ก้มลงกราบด้วยความสำนึกในบุญคุณของลุงปงวิญญาณนายทองได้กล่าวผ่านหญิงสาวผู้ป่วยว่าเขาไม่เคยพบใครมีน้ำใจเมตตาและพูดจาเพราะๆกับเขามาก่อนเลยพร้อมกันนั้นก็ได้กล่าวขอบคุณลุงปงอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะลาจากไปจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็ล้มหงายหลังนอนนิ่งอยู่สักครู่หนึ่งญาติๆก็เข้าไปช่วยกันปลุกแล้วก็เรียกชื่อเธอก็ค่อยๆรู้สึกตัวแล้วก็สติก็กลับคืนมาอีกครั้งนึงปรากฏว่าแกก็ร้องขอน้ำกินบอกว่าหิวน้ำมากพอดื่มน้ำเสร็จก็หันไปมองรอบๆตัวด้วยความประหลาดใจพร้อมกับถามเพื่อนๆและญาติๆว่าทำไมถึงได้มารวมมันอยู่ที่นี่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเธอจำอะไรไม่ได้เลยญาติๆก็เลยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังอย่างย่อๆเธอก็รับฟังงงๆพร้อมกับบอกว่ารู้สึกเหมือนกับฝันไปมีความรู้สึกเหมือนกับถูกมัดมือมัดเท้ากระดิกได้แต่นิ้วมือเท่านั้นแล้วก็เหมือนกับอยู่ในที่มืดไม่เห็นเดือนเห็นตะวันแต่ว่ายังมีความรู้สึกหนักคล้ายๆมีอะไรเกาะอยู่ที่เท้าข้างขวาตลอดเวลา6เดือนที่ผ่านมานี่มันเหมือนหลับๆตื่นๆแล้วจำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่น้อยเมื่อลุงปงถามเรื่องราวเกี่ยวกับสามีก็ได้รับคำตอบว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นน่ะสามีเธอไม่ค่อยจะกลับบ้านครั้งสุดท้ายที่จำได้ก็คือหลังจากที่เขาหายไปประมาณ2เดือนก็กลับมาขอเลิกแต่ว่าเธอไม่ยอมเพราะว่าสงสารลูกจากนั้นสามีก็ไปมามาจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ประหลาดนี้ขึ้นแล้วตัวเธอก็ไม่รู้อะไรเลยญาติของผู้หญิงคนนี้ฟังเรื่องราวจากปากเธอเกี่ยวกับสามีก็พากันรุมสาปแช่งแต่ว่าผู้หญิงนั้นก็บอกว่าปล่อยเขาไปเถอะไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเขาไม่ต้องไปทำร้ายเขาเพราะว่าเธอตัดสินใจที่จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับเขาอีกต่อไปสิ่งที่คุณแสวงเห็นจากการเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนที่จังหวัดสุรินทร์คราวนั้นนับว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนและสิ่งที่ลุงปงได้ช่วยทำพิธีขจัดปัดเป่ารักษาให้กับหญิงสาวนั้นก็ช่วยให้อาการของเธอดีขึ้นตามลำดับซึ่งช่วงระหว่างที่คุณแสวงพักอยู่ที่นั่น1สัปดาห์อาการของเธอก็เกือบจะดูเป็นปกติแล้วหลังจากเสร็จธุระที่จังหวัดสุรินทร์คุณแสวงก็เดินทางกลับกรุงเทพ